گے آ جاؤ تم بھولے بات کو کا مدینے میں ہے اپنی منزل کو پالو گے آ جاؤ تم بھولے بات کو کا مدینے میں ہے بھولے بھٹکوں کا راہبر مدینے میں ہے بھول جاؤ گے پیر کی سب رونقیں بھول جاؤ گے پیر کی سب رونقیں وہ سما روح پرور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں شل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ گئے کبھی افسر مدینے میں گئے مدینہ کا دیوانو مرشدا سنو جلد گھر باموں پدل مدینے میں گئے جلد گھر باموں پدل مدینے میں ہے سبز گنبد کا آثار منظر تو دے سبز گنبد کا آثار منظر تو دیکھ کس قدر کیف آور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاری رہے گی انشاءاللہ لگا رہے گا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمد لله 1432 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے 15ویں نماز ظہر پڑھ کر معتکفین اور عاشقان رسول دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے اور یہ

برائے جناب رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا جملہ صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین بالخصوص ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین تمام سلاسل طریقت بالخصوص ائمہ سلاسل اربعہ سلسلہ علیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ و مریدین خصوصاً سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے جملہ مشائخ اور ان کے مریدین مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین مدنی قافلوں کے مسافرین اور مدنی انعامات کے عاملین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین آمین جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ آج 15 رمضان المبارک 1432 ہجری ظہر کی نماز کے بعد عاشقہ رسول اور معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آئیے درود شریف کی فضیلت سنتے اور پھر درود شریف پڑھتے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جو اطراف میں تشریف فرما ہے برائے کرم جلدی جلدی آگے تشریف لائیے تاکہ دوسروں کا وقت بھی بچ جائے. جلدی جلدی اٹھ جائیے اور خیر خواہوں سے تعاون کیجئے, ان کی حوصلہ افزائی کیجئے. جیسے خیر خواہ آئے تو لبیک کہتے ہوئے آپ آگے تشریف لائیں کہ جو اپنی بھلائی کی دعوت دے اس پر ناراض ہونا, گورنا, جھڑکنا یہ بدترین بد اخلاقی ہے. مہربانی کر کے آگے آگے جلدی جلدی آ جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظور احمد اتاری گجرا شہر سے. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, کیا کوئی پیر صاحب کسی عورت کو بھی خلافت دے سکتے ہیں, اور کیا عورت بھی صرف عورتوں کو مرید کر سکتی ہے, کیونکہ یہ سلسلہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, اس پر ہماری رہنمائی فرما دیں, اور جو ہماری بہنیں ایسے معاملات کا شکار ہیں ان کے لیے آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں. مجھے مدنی چینل سے پیار ہے. عورتوں میں کوئی بھی نبیہ نہیں ہوئی, ولیہ البتہ ہو سکتی ہے, ولیات ہوئی بھی ہیں, لیکن کوئی عورت پیر نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کو رہنمائی کرنی ہے اور وہ اس کے لیے چادر اور چار دیواری ہے. تو آج تک کوئی بھی کسی بھی بزرگ نے کسی عورت کو خلافت دی ہو یہ نہ کتابوں میں پڑھا نہ علماء سے سنا نہ کہیں آج تک میں نے آج سے پہلے سنا کہ کوئی عورت تیری مریدی بھی کرتی ہے. اب آپ نے سنا ہوگا, ہو سکتا ہے جو کہیں کوئی ایک آدھ بیٹھ گئی ہوگی, تو عورت پیری مریدی نہیں کر سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جو اسلامی بہنیں کسی عورت کی مریدنیاں ہو بھی گئی ہیں تو ان کو چاہیے کہ کسی جامع شرائط پیر جو مرد ہو اس کی مریدنی ہو جائے تاکہ ان کو سلسلے کا فیض ملے, وہ ان کی رشت و ہدایت کا دروازہ کھلے, سبب بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اجازت تائی ہند کے صبح یو پی کے شہر اناؤ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, کسی اسلامی بھائی کے پیر میں فریکچر ہو جاتا ہے اور نجاست آ جاتی ہے تو غسل کیسا ہوگا, اس پہ نماز کس طرح سے ادا کر پائیں گے, برائے کرم ارشاد فرمائیں. فریکچر خون اب مگر وہ خون نکلتا ہے, زخم بھی ساتھ ہو جاتا ہے عام طور پہ. اب ظاہر ہے کہ جو خون پلستر کے اندر ہے اس کا دھلنا تو ممکن ہی نہیں ہے, اس میں رعایت سفید سیمنٹ کے ساتھ بناتے ہیں, اب وہ اندر خون نکلا اس کا دھلنا ممکن ہی نہیں ہے نا, تو یہ اس کی معافی ہے اس مجبوری کی وجہ سے. اوپر سے جو وضو کا حصہ ہے نا وہ اس کا مسا کر لے اتنے حصے کا, اور باقی حصہ جو باہر نکلا جیسے انگلیاں بعض اوقات باہر نکلی ہوتی ہیں پنڈلی میں فریکچر ہوا تو ایسی صورت میں جتنا حصہ کھلا ہے یعنی کہ پاؤں کا جو حصہ دھونا فرض ہے اس کا جتنا حصہ کھلا اس کو دھو لے, اور باقی حصے پر جو پلستر کی اندر میں تو اوپر پلستر میں مسا کر لے, اور پانی کا بھیگا ہوا ہاتھ اس طرح پھیرنا ہوگا کہ اس پلستر کے ذرے ذرے پر بھیگا ہاتھ پھر جائے تری پہنچ جائے, اور اگر کھول کر جیسے کہ وہ کریپ بینڈیج باندھتے کھول کر اس کو پاک کرنا ممکن ہے دھونا ممکن ہے تو اب مسحا کارآمد نہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کے سلسلے میں بہت سارے سوالات الحمدللہ عز و جل ذہن میں ہوتے ہیں, اس کے جوابات مل جاتے ہیں, اور شرعی رہنمائی بھی مدنی چینل کے لیے الحمدللہ عز و جل بہت زیادہ مل رہی ہے. ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ ہر سال رمضان المبارک میں جو چار رکعت کے بعد جو تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے اس میں سبحان ذی الملک والملکوتی سبحان ذی العزتی والعظمتی ہم نے آج تک جو پڑھا وہ والعظمتی ہے, اور مدنی مرکز کی طرف سے جو پرنٹ شدہ تسبیح تراویح آ رہی ہے اس میں والعظمتی ہے, وا پر زبر ہے, تو اس کی شرعی رہنمائی فرمائے کہ والعظمتی ہے یا والعظمتی ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے چچا کا انتقال ہو گیا, چچا کا انتقال کے بعد وہ چچا کی کچھ رقم تھی بینک وغیرہ میں موجود ہے, تو اس میں بینک والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوٹ کے ذریعے یہ رقم ملے گی اور اس میں سب گھر والوں کو بیوہ سمیت سب گھر والوں کو کوٹ میں پیش ہونا پڑے گا, تو آیا عدت کے دوران بیوہ اپنے گھر سے اپنی رقم وغیرہ حاصل کرنے کے لیے کوٹ وغیرہ کے لیے یا دوسرے کسی کام کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں؟ دو سوال کیا آپ نے، عظمت اور عظمت دونوں میں فرق ہے. عظمت اگر زوئی کو ساکن پڑتے ہیں نا تو اس کے معنی ہڈی ہوتے ہیں، اور عظمت جو کہ درست تلفظ ہے، عظمت معنی وہ عظیم ہونا بہت بزرگ ہونا بڑا ہونا، تو اصل تلفظ ہی عظمت ہے. ہم لوگ اردو میں عظمت بولتے ہیں تو یہ بھی چل جائے گا، لیکن عظمت کے معنی ہڈی ہے، تو صحیح تلفظ عظمت ہی ہے. تو یہ مدنی چینل پر جو چل رہا ہے یہ درست ہے، اور باقی عوام جو پڑھ رہے ہیں وہ عظمت جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ غلط پڑھ رہے ہیں، کہ یہ ایک عربی تسبیح ہے، اس کو عربی تلفظ کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا ورنہ معنی بدل جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم، میرا نام سعید ارشاد علی ہے، میں ملائیشیا سے آیا ہوں ابھی. مدینہ، ایک ان کا سوال باقی ہے، بیوہ پر عدت واجب ہے اور یہ ترکہ جو ہے نا یہ لینے کے لیے نہیں جائے گی، ابھی اس کی اجازت نہیں ہے، جب عدت پوری کر لے اس کے بعد بے شک وہ اپنا حق وصول کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم، میرا نام سعید ارشاد علی ہے. وعلیکم السلام، میں ملائیشیا سے آیا ہوں ابھی. میرا سوال یہ ہے کہ ملائیشیا میں رمضان ایک دن پہلے شروع ہو گیا تھا پاکستان کے حساب سے، تو اب ہم نے سفر کیا، مطلب وہاں سے ہم آئے ہیں، تو مطلب ہم ایک روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا اس کو کنٹینیو رکھیں؟ روزہ تو آپ کو یہاں کے مطابق جہاں ہے نا وہاں کے مطابق رکھنا ہے، اور یہاں کے مطابق آپ عید کریں، 31 ہو جائیں تو 31 روزے بھی رکھیں. جہاں آپ نے چاند دیکھا نا وہاں کا اعتبار ہوگا، یا رویت ہلال جہاں کی ثابت ہوئی، تو چونکہ آپ نے وہاں ملائیشیا میں رویت ہلال کے مطابق اگر روزہ رکھا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور نہیں رکھا تب بھی مسئلہ یہی ہے کہ اب چونکہ آپ یہاں آ گئے باب المدینہ میں یا پاکستان میں، تو یہاں کی رویت ہلال یعنی چاند دیکھنے کے مطابق آپ کو عید کرنی ہے، چاہے 31 روزے بھی ہو جائیں تب بھی آپ کو عید یہاں کرنی ہے، روزہ ترک نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہاں سے جائیں گے صلوا علی الحبیب محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد منیر انصاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پاپا جان، مسجد میں جماعت کھڑی ہو اور ہم وضو کرنے کے بعد پہنچے اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو ہم نے آستینیں تو نیچے کر دی ہے مگر بٹن بند کرنا ضروری ہے یا تکبیر اولیٰ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جماعت میں شامل ہو جائے؟ بٹن بند کر لیا جائے کیونکہ وہ سینہ اگر کھلا ہے نا تب تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی اور تکبیر اولیٰ. اچھا آستین کے بٹن, تکبیر اولیٰ جو ہے نا وہ اگر رکوع مل گیا تب بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جاتا ہے. آستینیں کھلی ہوں گی تو قرات تنزیہ تو آئے گی کیونکہ یہ عوام کے سامنے طرح نہیں جائے گا. یہ بٹن معززین کے سامنے نہیں جائے گا, شرم آئے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ بٹن بند کر لیں, اس کو غالباً اتنی دیر بھی نہیں لگتی, چلتے چلتے بٹن بند کر لیں اور امید ہے کہ تکبیر اولیٰ مل جائے گی. اگر رکو بھی مل گیا پہلی رکعت کا تو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بہتر ہے جو میں نے کہا تھا وہ آستین کے بٹنوں کی بات ہے, کہ آستین کے بٹن بہتر ہے کہ بند کر لے. اگر سینے کے بٹن کھلے تو بند کرنے واجب ہے اگر سینہ کھلا ہوا ہے تو اس لیے نہیں تو نماز مکروہ تحریم ہوگی. تو وہ تو ہر صورت میں آپ نے بند کر کے ہی نماز شروع کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اس کی بھی وضاحت فرما دے کہ سینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کتنا حصہ اس کا بند ہونا یہ ضروری ہے. گردن ہے نا, گردن کے یہاں آپ کو ایک سوراخ محسوس ہوگا, انگلی ڈالو تو گڑا, یہ گڑے کے ساتھ ہی ہڈی ہے گڑے کے نیچے کی طرف, یہ ہنسلی کی ہڈی کہلاتی ہے. تو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر یہ پیٹ کے پاس بھی آپ اوپر سینہ یعنی پیٹ کے اوپر ہی حصے پہ تو یہاں بھی گلا محسوس ہوگا. تو اس کے اوپر کی جتنی بھی ہڈی اور یہ دونوں شانوں کے درمیان کا حصہ ہے نا یہ سینہ ہے. دونوں کندھوں کے درمیان اب جو حصہ اگلا ہے یہ سینہ ہے. اور سینے کا اکثر حصہ اگر کھلا ہے نماز میں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اکثر آدھے سے زیادہ کو اکثر بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عرفان احمد ہے اور میں شاہ فیصل کالونی کا رہائشی ہوں. میرا حضرت صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال تھا, وہ اس حوالے سے کہ جیسے نکاح ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بدمزگی ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان میں اور حق مہر جو ہے وہ بیوی کی زندگی میں ہی ادا کرنا ہے یا ضروری ہے کہ طلاق دینے کے بعد ہی ادا کیا جائے؟ جو طے ہوا اگر مہر معجل ہے جو مطلب نے کہ فوراً دیا جاتا ہے تو وہ تو فوراً دے دیا جاتا ہے, اور مطلقاً اگر مہر نہ معجل کہا نہ مبجل کہا, معجل ایک حمزہ سے ہوتا ہے اور ایک عین سے ہوتا ہے, تو معجل یعنی تاجیل سے بنا تو وہ جلدی دینا ہوتا ہے, اور حمزہ والا معجل ادھار وہ چاہے مطلب یعنی کہ طلاق کے بعد بھی دے سکتا ہے, موت کے بعد بھی دے سکتا ہے, اور چاہے تو جلدی بھی دے سکتا ہے. مگر اب اس کو جلدی دینا واجب نہیں ہے کیونکہ اس نے معجل مہر معجل رکھا ہے, یعنی جب بھی چاہیے مطلقاً مہر کا مہر اتنا, اب وہ مطلب چاہے اس کے جیتے جی دے چاہے موت کے بعد اس کے وارثوں کو دے. ہاں اگر طلاق دی تو فوراً دے دے, ورنہ یہ کہ موت کے بعد بھی اگر چاہے تو ان کے وارثوں کو. طلاق کی صورت میں فوراً دینا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عابد علی ہے, میں سردار آباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تصویر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہم اپنے گھر میں اپنی فیملی تصویر لگا سکتے ہیں یا نہیں, اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں. اگر نہیں لگا سکتے تو جو تصویریں ہیں پہلے سے وہ اس کو ہم ایک کسی بریف کیس میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں یا ادھر بھی نہیں رکھ سکتے. اور بابا جان ایک اور سوال ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ ہم اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار بہن کو دے سکتے ہیں, اگر بہن کی شادی ہوئی ہے وہ اتنا غریب ہے اس کو ہم دے سکتے ہیں یا اس سے بھی یا جو بھی قریبی رشتہ دار ہے اس کو آپ رہنمائی فرما دیں کہ کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تصویر جاندار کی تصویر اگر کوئی گھر میں رکھے گا نا تو جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو یہ تصویر جو آویزہ کرتے ہیں دیوار پہ لگاتے ہیں یہ تعظیم کے ساتھ رکھنا ہوا, تو تعظیم کے ساتھ اگر تصویر رکھی ہوئی ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور یہ شرعاً گناہ ہے. لہذا ایک بھی تصویر گھر میں نہ لگائی جائے اور اس کو باقی رکھنا بھی سرکار اعلی حضرت نے سختی سے منع فرمایا کہ اس کو ضائع کر دے باقی بھی نہ رکھے. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہم کوئی دراز وغیرہ میں بند کر کے رکھ دیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. زکوٰۃ بہن کو دے سکتے ہیں اگر وہ حقدار ہے اور یہ افضل ہے, بھائی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور یہ اگر حقدار ہو تو افضل بھی یہی ہے کہ ان کو دی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان بعض لوگ اپنے پیر و مرشد کی یا کسی معظم دینی کی تصویر اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی حکم ارشاد فرما دیجیے. اپنے پیر کی یا کوئی عالم دین کی یا بزرگ کی تصویر گھر میں رکھنا یہ اپنے اور عزیزوں یا اپنی تصویر رکھنے سے زیادہ سخت حکم ہے اس کا, کیونکہ اسی سے بت پرستی شروع ہوئی تھی. پہلے پہل وہ تصویریں ہی رکھتے تھے جو بت پرست, اور پھر انہوں نے تعظیم میں غلو کیا, پھر انہوں نے اس کا مجسمہ بنایا بت بنایا اور پھر انہوں نے پوجا شروع کر دی. وہ بتوں کے جو نام ہیں لعوق, چند مشہور بت ہیں وہ چنانچہ وہ پارہ 29 سورۃ النوح آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو. مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت میں مشرکین سے خطاب ہے، اس میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، امیروں نے غریبوں سے کہا کہ نوح علیہ السلام کی وجہ سے اپنے بتوں کی پوجا نہ چھوڑو، اگرچہ قوم نوح کے بت بہت تھے مگر یہ پانچ جن کا ابھی قرآن پاک میں آیت میں تذکرہ ہوا ان کے نزدیک بڑی عزت والے تھے، دو مرد کی شکل کے، سوا عورت کی شکل کا، یغوف شیر کی، یعوق گھوڑے کی، اور نصر گدھ کی شکل پر، انہی بتوں کی پوجا عرب میں پہنچی۔ آج ہمارے ہاں کے ہندو مرد عورت بندر سانپ وغیرہ شکلوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی اصل وہی بت پرستی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ تصویر گھر میں نہ لگائی جائے، اور پیروں کی اور بزرگوں کی تصویر تو اور بھی رسکی ہوتی ہے کہ اس کی تعظیم میں لوگ غلو کرتے ہیں، تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اب تصویر کا کہیں لوگ مجسمے رکھتے ہیں، وہ کیا کیا بھاگڑے بلے اپنے شوکیس میں سجاتے ہیں، وہ بھی ایک اگرچہ ان کی پوجا نہیں کی جاتی لیکن بت کے مشابہ ہی ہے نا، وہ بلکہ یہ اس کو بت تو کہیں گے اگرچہ اس کی پوجا نہیں کی جاتی، تو اس لیے ان سے بھی اپنے شوکیسوں کو پاک کیجئے۔ کسی طرح کا بت نہ انسان کا نہ جانور کا، نہ تصویر انسان کی نہ جانور کی اپنے گھر میں نہیں لگنی چاہیے۔ بچے بھی بہت ساری تصویروں کے سٹیکر جو ہے وہ مختلف جگہوں پر فریج پر لگا دیتے ہیں، ان کو بھی صاف کریں، ہو سکے تو یوم صفائی منائیں، بلکہ گھنٹہ صفائی منائیں گے تو انشاءاللہ گھر کی تصویروں کی صفائی ہو جائے گی۔ ایک بھی نہیں رہے، ایک بھی رہے گا اگر تو وہ نقصان پہنچائے گا نا، پھر آپ بولتے ہیں کہ ہم کو روحانیت نہیں ملتی، نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، بچے بیمار رہتے ہیں، آصف تنگ کرتے ہیں، تو جادو ہو گیا، تو چنی ہو گئی، تو چنا ہو گیا۔ جب رحمت کے فرشتوں کا داخلہ آپ نے اپنے ہاتھوں بند رکھا ہے اپنے گھر میں، تو پھر شیاطین ناچیں گے، جب شیاطین اور سرکش جنات آپ کے گھروں میں ناچیں گے تو روحانیت کہاں سے ملے گی، اور خوشیاں صحتیں تندرستیاں کہاں سے آپ کو کما کو حاصل ہوں گی۔ تو اس لیے مہربانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے گھروں کو پاک کیجئے اور توبہ بھی کیجئے۔ جنہوں نے پاک کر لیا اگر وہ ہم کو ایس ایم ایس کے ذریعے پیغام دیں گے ہمارا دل خوش ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کا یہ پٹی بھی چل جائے گی تو دوسروں کو بھی انشاءاللہ ترغیب ملے گی۔ تو اب ہاتھوں ہاتھ ہو سکتا ہے، جی ہاں، مدنی چینل پر ہاتھوں ہاتھ آپ وہ ایس ایم ایس کر دیجئے اور صاف کرنے کی ترکیب کر لیجئے، یعنی یہ ایس ایم ایس کر لیں کہ ہم صاف کرنے لگے ہیں اور ہم نے توبہ کی۔ یہ بچوں کے جو بابا اس طرح کے کھلونے ہوتے ہیں، گڑیا وغیرہ جو قدموں میں پڑی ہوتی ہے، بچے کھیلتے رہتے ہیں، کہ اس کو بھی بچوں کو کھلونے سے کھیلنا تو جائز ہے اس طرح کے، لیکن ان کو شوکیس میں سجا کر رکھنا جائز نہیں ہے جبکہ وہ بت ہے, یہ قدموں میں پڑے ہوئے ہیں, مطلب تعظیم کی جگہ نہ ہو تو ٹھوکروں میں آتے ہو, ادھر ڈال دیا ادھر پھینک دیا ادھر پٹخ دیا, تو اس میں حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی تصویر جیسے کہ وہ پاؤں رکھنے کی میٹ ہوتی ہے, پاؤں پوچھنے کی میٹ, اگر اس میں تصویر بنی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تو ہی تعظیم کی جگہ نہیں ہے. اب اس میں یہ لوگ بےچارے وہ ویلکم لکھتے ہیں, اور عربی میں تو دو قدم آگے مرحبا اہلا وسہلا لکھتے, توبہ استغفر اللہ, قرآنی زبان عربی, اور یہ پاؤں تلے وار ہوندی جاتی ہے عرب ممالک میں. بعض جگہ جو اسپتال ہوتے ہیں اور یہاں بھی اس طرح فرش پر لکھا ہوتا ہے مرحبا اہلا وسہلا, اور اس طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں کہ وہ گھوم کے جانا پڑتا ہے, کیسے پاؤں رکھے آدمی. اللہ توفیق دے, عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. تو یہ احترام جاتا رہا, شاید اسی وجہ سے ہمارا سکون بھی برباد ہو گیا ہو. ادب نہیں ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. یہاں بے ادب کا جملہ میں بولوں گا کہ یہ بے ادبی ہے, سخت بے ادبی ہے, بلکہ ویلکم بھی نہ ہی لکھیں تو اچھا, کیونکہ ایک روایت کے مطابق یہ جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں سب کے سب الہامی ہیں. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علیکم السلام. السلام علیکم. میرا نام فہیم ہے, میں گوجرانوالا سے ہوں. میں گوجرانوالا میں بینک مینیجر ہوں, اور میرے بینک کے سامنے جامعہ مسجد فیضان مدینہ والے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہر جمعرات کی جمعرات جب درس ہوتا ہے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں اور بہت فیض حاصل کرتے ہیں. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ چینل جو چلا رہے ہیں مندی چینل والے, بہت محنت کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جب میں ملیشیا میں تھا اور جب میں تھائی لینڈ میں تھا, اور مندی چینل پہ جب ہم لوگ اذان کی آواز سنتے تھے تو ہماری جو فیلنگز ہوتی تھی اور ہمارے جو جذبات ہوتے تھے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. بہت خوشی ہوتی تھی کہ ایک غیر اسلامی ملک میں ہم لوگ اتنے اچھے طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں مدنی چینل والے. قصر نماز کے متعلق میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دوران سفر اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو کیا ہم امام کے مطابق نماز ادا کریں گے, اور دوسرا اس میں نمازوں کی ترتیب کیا ہوگی, قصر نماز ہم کتنی پڑھیں گے, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, اس میں ترتیب کیا ہوگی, اس کے متعلق پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر امام مقیم ہے تو مسافر اس کے پیچھے پوری پڑے گا چار رکعتیں, اور ویسے اگر مسافر اپنی پڑھتا ہے منفرد ہے تو اس کے لیے چار فرضی رکعتیں جو ہیں ان کی جگہ دو پڑھیں گے, مثلا ظہر عصر اور عشاء, ان میں چار فرض کی جگہ دو رکعتیں پڑھیں گے, باقی جتنی بھی نماز ہے اس میں کوئی قصر نہیں ہے. سنتیں چار ہیں تو چار پڑھیں گے, وتر تین ہیں, مغرب کے تین ہیں, یہ سب تین پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد توقیر رضا عطاری عرض کرو میاں والے سے شیخ طریقہ سمیر علیہ السلام کی بارگاہ میں. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو آج کل موجودہ طریقے سے پوسٹ مارٹم میت کا کیا جاتا ہے, اس کی شریعت حیثیت کیا ہے, اور یہ جو انتقال خون ہے اس میں شریعت مطالعہ کیا کہتی ہے؟ علماء اختلاف کرتے ہیں, پوسٹ مارٹم کی جو صورت ہے نا, جو آج کل وہ چیر پھاڑ کرتے ہیں, اس کو علماء حرام کہتے ہیں. اور انتقال خون کے تعلق سے تحقیق یہ ہے علماء کی کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہے یا کوئی عضو معطل ہو کر رہ جائے گا, جیسے کہ ہاتھ بیکار ہو جائے گا اگر اس کو خون نہیں چڑھائیں گے, تو اس طرح کی شدید حاجت کے وقت خون چڑھانے کی اجازت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد ادیر اطاری, لندن یونائیٹڈ کنگڈم سے. میرا یہ سوال ایسا ہے, ایک اسلامی بھائی میرے پاس آیا تھا اور اس کا مسئلہ ہے طلاق کا. وہ جو ہے اس نے الفاظ یوز کیے فارق, تین بار اس نے فارق کا الفاظ دہرایا. اس کا پلیز حل بتا دیں, اس سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ وہ شخص جو ہے وہ ابھی نا بہت ازردہ حالت میں ہے, تو اگر پلیز آپ اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ دینا. ہم یہاں پر طلاق کے مسائل نہیں بتا سکتے کیونکہ اس میں بہت آٹیاں بہت ہوتی ہیں. اب ویسے بھی وایا ہے, اس نے آپ کو بولا, آپ نے ادھر سوال کیا, اب خدا بہتر جانے اندرونی مسائل کیا ہوں. تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ فریقین, دونوں پارٹیاں, یہ کسی مفتی اسلام کے پاس حاضر ہوں اور اپنا کیس پیش کریں تاکہ درست فیصلہ ہو سکے. اس میں دارالفتاء اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے, دارالفتاء اہل سنت پر آپ ان کو بھیج دیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ریحان اتاری ہند کے صوبہ یو پی شہر اناؤ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میں لیڈیز ٹیلر کا کام کرتا ہوں اور مجھے اکثر جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, تو بابا کچھ ایسا ارشاد فرما دیں کہ میں جھوٹ سے بچ جاؤں. جھوٹ بولنا اول تو سوال کرنے کا یہ طریقہ گناہ بھرا ہے, کیونکہ یہ مفتی کے سامنے تو اس طرح چلو پیش کر سکتا ہے, لیکن اب مدنی چینل ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ان کے دوست بھی دیکھ رہے ہوں گے, گھر والوں کو بھی شاید جمع کر کے ایس ایم ایس کر کے خاندان والوں کو بھی بتاتے ہوں گے جو سوال کرتے ہوں گے کہ میں نے سوال کیا, آپ لوگ مدنی چینل دیکھنا, یہ امکانات ہیں. اب اس میں اپنے گناہوں کا اظہار جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. کل ٹیلر ماسٹر ہونا لیڈیز کا, اس کو مطلقاً گناہ نہیں کہیں گے, لیکن اب وہ جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, یہ تو قطعاً مطلب ہے کہ حرام اور گناہ ہے. تو اس کا اظہار جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے کہ آپ نے گناہ کا اظہار سب کے سامنے مدنی چینل پر کیا. اور ایسا گناہ کے جو دوسرے کو نقصان پہنچائے, ایسا جھوٹ جو دوسرے کو نقصان پہنچائے, یہ گناہ کبیرہ. تو یہ اظہار آپ نے گناہ کبیرہ کہہ کیا نا کہ میں ہم کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, عورتوں کو بیوقوف بنانا پڑتا ہے, جھوٹ بولنا پڑتا ہے, معاذ اللہ. تو بیٹا اس سے توبہ کر لیجئے. اور اب یہ رہا ٹیلرنگ, ٹیلر لیڈیز ٹیلر, اب اس میں اگر لیڈیز ٹیلر کے پاس لیڈیز آتی ہیں اور وہ ان کے ناپ لیتا ہے, تو ناپ ہاتھ لگائے بغیر لیا نہیں جا سکتا اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہو سکتی, یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, تو اس لیے آپ ناپ نہ لیں, آپ لکھ کر بورڈ لگا دیں لیڈیز ٹیلر جو بھی ہیں کہ ہم مطلب عورت کا ناپ نہیں لیں گے, جن کو ہم سے لباس سلوانا ہے وہ اپنا پرانا لباس بیچ دے ہم اس کے مطابق اس کو سی دیں گے, تو یہ جائز طریقہ ہے. اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر تو ہمارے پاس کو سلوانے آئے گا, اس کو سلوائے گا نہیں, نہ سلوائے کوئی بات نہیں, آپ وہ جینٹس کے ٹیلر بن جائیے. لیڈیز جو ٹیلر ہوتے ہیں ادھر جینٹس کا بھی کچھ نہ کچھ کام جانتے ہی ہوں گے, تو اس پر پھر آہستہ آہستہ مہارت ہو جائے گی. لیکن لیڈیز ٹیلر کے لیے واقعی یعنی کہ بہت بڑا خطرے کا مین انٹرنس کھلا ہوا ہے, جو ہر لیڈیز ٹیلر سمجھتا ہوگا. 100 سال کا بوڑھا بھی یہ کام نہیں کر سکے گا کہ وہ آگ اور پانی, جب بالکل یعنی کہ وہ آگ اور پانی کا معاملہ ہے, اور جب دو تارے ملیں گی تو اسپارکنگ تو ہوگی ہوگی, بلب تو روشن ہوگا, اس لیے وہ اس کو ہاتھ لگا کے یہ ناپتے ہیں, اور کہاں کہاں کا ناپتے ہیں یہ آپ سب سمجھتے ہیں. بلکہ مطلقاً بدن کو ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے غیر محرم عورت کے, نہ بالکل بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ طبیب کے مسائل دوسرے ہیں, پھر وہ الگ ایک چیپٹر ہے, اور یہ لیڈیز ٹیلر طبیب نہیں ہوتا. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس خود بیچارے کا بابا اس وقت علاج کی ضرورت ہوتی ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی انہیں سمجھا دیا جو ٹیلر ہوتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ بابا وہ اسلامی بہنیں کیسی ہیں جو اپنا ناپ دینے کے لیے غیر مرد کے پاس جاتی ہیں, یہ تو آج تک سمجھ میں یہ نہیں آتا. آواز برابر آج ساؤنڈ نہیں ہے صحیح. مدینہ لبائی. بابا میں ہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک لیڈیز جو ٹیلر ہیں انہیں تو مدنی پھول دے دیے, اب یہ ایک ہیں, مگر ان کے پاس جو سینکڑوں عورتیں آ رہی ہیں ناپ دینے کے لیے, آج تک میری موٹی عقل میں وہ نہیں آئی کہ ان کی طبیعت کیسے چاہتی ہے کہ غیر مرد ہمارا ناپ لے. میری تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا بابا. سمجھ میں کیوں نہیں آیا, تو چوڑیاں بھی پہنتی ہیں جا کر. ابھی تو وہ شیطان آزاد ہو, اس سے پہلے ہم اگر کہیں کہ استقبال کی تیاریاں کرتی ہیں تو شاید, مطلب کیونکہ آخری دنوں میں بلکہ چاند رات کو تو شیطان آزاد ہو جاتا ہے, چاند رات کو تو ٹھیک ٹھاک اپنے دو دو ہاتھ پکڑا دیتی ہیں, اور یہ چوڑی فروش کے دوست بھی اپنے دوست کی ہمدردی میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے فری سروس دیتے, چوڑیاں پہناتے ہیں. وہ آپ کی بات بجا ہے پاپا کہ یہ سب کر رہی ہیں, لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ ان کو اگر یہ سمجھایا جائے کہ آپ لیڈیز ٹیلر بھی ہوتی ہیں, آپ ان سے کپڑے سلوا لیں, تو پھر انہیں فیشن کی مار پڑتی ہے کہ وہ یوں نہیں صحیح سیتی, وہ یوں نہیں صحیح سیتی, وہ یوں نہیں صحیح سیتی, ان کے پاس ڈیزائن یوں نہیں ہوتی, ان کے پاس ڈیزائن یوں نہیں ہوتی. کیا ہی اچھا ہو پاپا کہ انہی کا ذہن بن جائے اسلامی بہنوں کا, کاش کہ ہم جائیں کیوں, ان کے گھر کے افراد جو ہیں وہ اللہ کرے کہ ان کی ذہنی تربیت کریں کہ نہیں جانا چاہیے, بہت بہتری ہو جائے گی. یہاں بہت خرابیاں ہیں جی اس فیلڈ میں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے برکت سے بے شمار ایسی سائیں بہنیں ہیں کہ جو یقیناً نہیں جاتی ہوں گی ٹیلروں کو ناپ دینے کے لیے, بہت پردے والی سائیں بہنیں, مدنی برقعے والی سائیں بہنیں, لیکن غالب اکثریت جو ہے نا وہ غالباً ٹیلر ماسٹر سے سلواتی ہوں گی. ان کو بھی چاہیے کہ اس سے بچیں, کیونکہ یہ غیر مرد کو ہاتھ لگانے کی اجازت دینا تو یہ ان کو گناہگار کرے گا, اور یہ گناہگار جہنم کی حقدار ہوں گی. تو اس لیے لیڈیز کو بھی اس سے اجتناب کرنا ہوگا, بچنا ہوگا, اور آج تک جتنی یہ حرکتیں کی ہیں ان سب سے توبہ کرنی واجب ہے ان کے لیے. توبہ کریں اور عہد کریں کہ آئندہ ہم غیر مرد کے پاس نہیں سلوائیں گے, بلکہ لیڈیز ٹیلر جو ہوتی ہیں ان سے اپنا لباس سلوائیں گے, یا مرد سے سلوانا ہی ہے تو پھر اپنے کپڑے بھیج دیں گی, اور ان سے بلکہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ پتا چلے کہ یہ فلاں کا کپڑا یہ مرد کو پتا چلے, یہ بھی ایک وہ اس کے اندر گدگدی پیدا کرتا ہے مرد کے اندر, اور عورت کے اندر بھی گدگدی پیدا کرے گا کہ یہ فلاں مرد کے ہاتھ میں میرا کپڑا جائے گا اور یہ یوں چھوئے گا, اور یہ میری شلوار کو یوں دیکھے گا, اور میرے جبے کو یوں دیکھے گا, یہ سب اس کو شیطان وسوسے ڈالے گا. تو اس لیے وہ عافیت لیڈیز ٹیلر میں, یا خود سیکھی بھی ہو تو خود سی لے. اصل عورتوں میں جو ہے نا اتنا فیشن ہے, اتنا فیشن ہے کہ میرا تو بس پرانا مطلب یہ ذہن ہے کہ مردوں میں شاید ایک فیصد بھی اتنا فیشن نہیں ہے, عورتوں میں اتنا فیشن ہے. اتنی تراش خراش اور اتنی ڈیزائن ان کی ہوتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا. ان کے کپڑے ہی دیکھ لو, مردوں کے کپڑے عموماً وہ ٹھیک ہے رنگین ہوتے ہیں یا تھوڑی بہت اس پہ کوئی چیزیں لگا لیتے ہیں یہ لوگ, لیکن عورتوں کے جو کپڑے ہیں ان کے بیل بوٹے, ان کی تراش, ان کے فلاورز تراش خراش اور اتنے لفڑے ہوتے ہیں اس میں کہ بس ہوبا. حالانکہ ان کو سادہ لباس پہننا کا حکم ہے, جس طرح ہم سفید پہنتے ہیں نا یہ سادہ سفید, تو خیر رنگین کپڑے مرد کو پہننا جائز ہے جبکہ شوق نہ ہو, عورتوں کی تشبہ والے نہ ہو. تو ان کو مطلب شوق لباس پہننے کی عورتوں کو یا یہ فلاور لباس یا خوبصورت لباس پہننے کی اجازت کی ایک صورت ہے, اور وہ اپنے شوہر کے لیے یا گھر کے اندر وہ اپنے شوہر کے لیے وہ ٹھیک ہے یہ پہنے, مگر یہ شوہر کے لیے تو گابے پہنتی ہوں گی, گلے سڑے گندے میلے کچیلے پسینے کے بدبو کے بھپکے اڑاتے ہوئے پہنتی ہوں گی, جبکہ باہر نکلتی ہے تو یہ فیشن کر کے نکلتی ہیں, آدھے گھنٹے ایک گھنٹے تک وہ آئینے کے سامنے کھڑی رہ کر وہ کیا کیا پتہ نہیں کرتی رہتی ہیں. یہ باہر جانے کے لیے کیوں کرتی ہیں, کس کو دکھانا چاہتی ہیں؟ شوہر تو گھر میں ہوتا, باہر تو نہیں ہوتا. یا محرموں کے سامنے بھی اگر پہن لی اچھے کپڑے تب بھی اجازت ہے, لیکن یہ جو باہر نکلنے کے لیے پہنتی ہیں, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ یہ عورت کے لفظی معنی لغوی معنی یہ ہے کہ عورت یعنی چھپانے کی چیز. اب عورت بالکل میدان کی شیر سوار ہو گئی, مرد چھپ گئے, عورتیں میدان میں, ایسا ہو گیا گویا. تو اس لیے اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کریں کہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. اور یہ جو طرح طرح کے فیشن ہیں, اب ان میں جو جائز فیشن ہے وہ اپنے بس گھر کی چار دیواری تک, محرموں کی حد تک, خصوصاً شوہر کی حد تک رکھیں. دیور بھی وہ نہ دیکھنے پائے کہ دیور سے پردہ وہ اجنبی ہے, تب گھر میں دیور بھی ہے تو پھر تو یہ فیشن کے کپڑے صرف اپنے کمرے میں ہی پہن سکے گی, کہ وہ اگر گھر کے باہر دیگر مہروں میں پہنے گی تو آج کل وہ دیور تو الگ رہتا نہیں ہے, عام طور پہ گھروں میں جو اکٹھے رہتے ہیں نا ان میں دیور سے پردہ قریب قریب ناممکن ہوتا ہے, لیکن اس کو بھرپور احتیاط کرنی ہوگی. ٹھیک ہے اپنے کمرے میں بند نہ رہے, لیکن اس دیور کے سامنے اپنے محاسن کا, اپنے بدن کی خوبیوں کا اظہار نہ ہونے پائے, اس کو ہر طرح سے صورت بنانی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کاشف منیر سندھو گجرانوالہ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی غیر مسلم کنٹری میں بندہ جاتا ہے روزوں میں, تو وہاں پہ حلال کھانا اویلیبل نہ ہو, تو اس میں شرعی کیا حکم ہے روزے کے بارے میں؟ دوسرا یہ ہے کہ میں مدنی چینل والوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بینکاک میں نے دیکھا ہے, میں نے سنگاپور میں دیکھا ہے مدنی چینل کو, میں نے ملیشیا میں دیکھا ہے, کافی محنت کر رہے ہیں یہ دین کے لیے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں, سنت رسول ہے, ان کو پھیلانے میں ان کا بہت اہم کردار ہے, جس کو امت مسلمہ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہے. شکریہ. ماشاء اللہ. غیر اسلامی ملکوں میں یا تو کافروں کے ملکوں میں, غیر مسلم ملکوں میں دال ملتی ہے, سبزی ملتی ہے, روٹی ملتی ہے, چاول ملتے ہیں, سب کچھ ملتا ہے, خالی گوشت ہی گوشت نہیں ہوتا ہر طرف, کہ جو بندہ بولے کہ ہمارا حلال نہ ملے تو کیا کروں. اگر بل اگر نہ بل فرض تو واقعی یعنی کہ سحری کا وقت بھی آخری رہ جائے اور حرام گوشت ہے تب بھی وہ حرام گوشت حلال نہیں ہونے کا, پانی پی کر بھی سحری کی سنت ادا ہو سکتی ہے, روزہ رکھا جا سکتا ہے. یہ حرام گوشت حلال ہونے کی تو صورت بہت دور جا کر بنتی ہے, یعنی جب آدمی بھوک سے مر رہا ہو کہ اب نہیں کھائے گا تو مر جائے گا, جان چلی جائے گی, تو اب نہ صرف حلال بلکہ فرض ہو گیا کہ جبکہ اب حرام کے سوا اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس کو کھا کر یہ جان بچائے, تو اب باقدر ضرورت وہ ڈٹ کے نہیں ہے, اتنی ضرورت ہے کہ اس سے جان بچ جائے گی اتنا کھا کر جان بچا لے, چاہے وہ خنزیر کا گوشت ہو چاہے مرے ہوئے جانور کا گوشت ہو, جان بچا لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اگر سحری میں پانی بھی نہیں ملا یعنی بالفرض تب بھی بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جائے گا, روزہ رمضان کا فرض ہے تو وہ چھوڑنے کی اجازت نہیں کہ صاحب وہ سحری نہیں ملی پانی بھی نہیں ملا اب میں روزہ کیسے رکھوں, روزہ رکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نصر اللہ تاری ہے اور میں شہر تنیور سے بات کر رہا ہوں. پاپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ٹی وی مدنی چینل پہ ریکارڈنگ پروگرام آتے ہیں کیا ان میں جو دعا کے وقت ناظرین جو مدنی چینل کے ہوتے ہیں وہ دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے, اگر مانگنی چاہیے تو اس وقت بھی قبول ہوتی ہے دعا یا نہیں؟ سبحان اللہ, بڑا پیارا سوال ہے. جب نشر مقرر ہو اس وقت بھی دعا ضرور مانگنی چاہیے, کیونکہ آپ جب دعا مانگیں گے تو آپ خود نشر مقرر نہیں ہوں گے, تو اس لیے انشاءاللہ قبولیت کی پوری امید ہے. آپ کی مووی پر عکس نہیں ہوگا, آپ یعنی کہ آپ لائیو لائیو ہوں گے, براہ راست ہوں گے آپ. ماشاءاللہ دیکھو کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اس طرح بھائیوں میں. مدری قافلے خوب سفر کروائیں کہ ان بیچاروں کے مطلب ہے کہ اس طرح کے مسئلے بھی حل ہوتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید کامران حسن اتاری ہے, مجھ سے بابا سے ایک سوال کرنا ہے کہ جو حج کے لیے جاتے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا عمرہ کرنا کیسا ہے, عمرہ مطلب ان کا کرنا جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے؟ جو حج کے لیے جاتے ہیں جن وہ ہے نا کہ جب تک فرض باقی ہیں قضا نفل, لیکن یہ تو ایک عمر زندگی میں ایک بار فرض ہے. وہ صورت ہے کہ وہ فرض ہو گیا ان ایام میں اس نے تاخیر کی تو پہلے سے کر رہا ہے پھر حج بھی کر رہا ہے, وہ حج کے اصل دن مخصوص ہے, ایام حج ابھی آئے نہیں اور اس سے پہلے تو حج تو فرض انہی دنوں ہے نا, اس پر ایڈوانس میں حج کر نہیں سکتا ہو, تو اس لیے اگر اس سے پہلے یہ عمرہ کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ امید قبول ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. میں ہندوستان کے نو ڈسٹرکٹ سے انیس احمد بول رہا ہوں اور مجھے ایک سب سے اہم مسئلہ یہ آیا ہے کہ میں وک لگاتا ہوں, میرے سر کے بال سب چلے گئے ہیں اور وک لگانے کے بعد جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بک لگی رہتی ہے, اور وضو کرتا ہوں تب بھی بک لگی رہتی ہے. کیا وضو اس میں ہو سکتا ہے, نماز ہو سکتی ہے؟ انسانی بالوں کی وگ یہ لگانا جائز نہیں ہے. اگر نقلی بال ہیں جیسے کسی کپڑے وغیرہ کے ذریعے کوئی یا پلاسٹک کے بال ہیں تب تو لگانے میں حرج نہیں ہے. البتہ اگر ایسی وگ ہے کہ جس کو نکالا جا سکتا ہے تب تو مسحہ جو ہے وہ اپنے سر پر یعنی گنج جو بھی ہے اس پر مسحہ کرنا فرض رہے گا چوتھائی سر کا. اور اگر وہ ایسی چپکی ہوئی ہے کہ جدا ہو ہی نہیں سکتی یا ہوگی تو شدید تکلیف ہوگی, یہ وگ ٹوٹ پھوٹ جائے گی, تو ایسی صورت میں اس کے اوپر سے مساق کر لیا جائے. اور یہ وگ پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد عدنان اختاری لیاری سے آیا ہوں. تو میرے آپ کی بارگاہ میں ایک سیدھا سوال عرض ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے جو اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ لوگ بولتے ہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے, نہ ابو بلال نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھا تھا. تو پیارے باپا جان اس پہ کچھ پھول اور سر کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ابو بلال, ہزاروں بار نہیں تو سینکڑوں بار تو ابو بلال نے ضرور اذان سے پہلے درود شریف پڑھا ہے, بلکہ الحمدللہ ابو بلال پر یہ الزام ہے کہ اس نے اذان سے پہلے درود شریف رائج کیا ہے. دعوت اسلامی ابو بلال کی ہے نا. کاش ایسا ہوتا کہ ابو بلال نے اس کو رائج کیا ہوتا. برسوں سے چلی آ رہی اذان, ابو بلال نے جب آنکھ کھولی نا, جب اپنی آنکھ کھولی یعنی کہ تھوڑا سمجھ آئی, تو ابو بلال کے پڑوس میں مسجد عاشقان رسول کی تھی, تو وہاں وہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا تھا, اور فجر کی اذان سے پہلے بارہا درود تاج بھی پڑھا جاتا تھا. یہ بہت پرانا مسئلہ ہے اذان کا, صدیوں کا ہو تو تعجب نہیں ہے کہ اعلی حضرت کے فتح اور رضویہ میں بھی اذان کا مسئلہ موجود ہے. تو سوال کیا گیا ہے اذان کے تعلق سے, تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اذان درود شریف اور اذان کے درمیان تھوڑا سا گیپ کر دے. اسی طرح تکبیر اقامت میں بھی اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑا سا گیپ کر دے, خلا کر دے, تھوڑا فاصلہ کر دے, تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ درود شریف اذان کا حصہ ہے. تو ہم لوگ اس طرح فاصلہ کرتے ہیں کہ پہلے درود شریف پڑھتے ہیں, پھر اعلان کرتے ہیں اذان کا جواب اللہ کی رضا کے لیے. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے. اس طرح اپنے اعلان ہوتا ہے تو یہ گیپ ہو گیا, اب اذان شروع ہو جاتی ہے. یہ اردو کے جو جملے وہ اذان کا حصہ نہ رہا. درود شریف اور اذان اگر ملا بھی تھی تب بھی اذان کا حصہ نہیں بنے گا, ناجائز نہیں ہے, لیکن ایک شبہ کے دور کرنے کے لیے اعلی حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یوں کر دو. اچھا, اب اذان سے پہلے درود شریف دعوت اسلامی والے پڑھتے ہیں, یہ ہم پر میٹھا میٹھا الزام ہے, تو یہ مرحبا سر آنکھوں پر, یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم درود شریف کو پھیلانے والے بنے, اللہ کا کرم ہے. تو انہوں نے ابو بلال یہ بیچاروں نے وہ بول دیا, کوئی بات نہیں, ان کی مراد اسی بلال سے ہوگی جس بلال کا غلام ابو بلال ہے. ابو بلال میری کنیت ہے, اور وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مؤذن رسول اللہ بہت مشہور ہیں. اذان اوروں نے بھی دی ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک بار اذان دی ہے اور صحابہ اکرام نے بھی اذانیں دی ہیں. تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھا ہو اس کی واقعی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری, لیکن چونکہ درود شریف کا حکم مطلق ہے قرآن پاک میں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی محمد. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو, خطاب ایمان والوں سے, اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو. تو اب مطلقاً یعنی کہ بالکل یہ حکم ہے. تو اب اس کی یہ اس آیت کی یہ تفسیر اگر کسی نے کی ہے کہ یہ درود شریف, دیکھو یہ مواقع تو محدثین نے علماء نے لکھ دیے کہ فلاں فلاں مواقع پر درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے, مثلاً استنجا خانے میں درود شریف, گندگی ڈالنے کی جگہ ہیں, مواضع نجاست جن کو بولتے ہیں, تو موضع نجاست پر گندگی کی جگہ پر درود شریف پڑھنا منع ہے, علماء نے کہا کہ نہیں پڑھنا, یہ لکھ دیا. تو اب کس مفسر نے اس آیت کے تحت یہ تفسیر کی ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف مت پڑھو, جو منع کرتا ہے اس سے میرا سوال ہے کہ وہ بتا دے کہ درود شریف کا منع کس تفسیر میں ہے, کس حدیث میں, کس آیت میں. بزرگان دین جو مسلمہ بزرگان دین ہوئے ہمارے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام میں کس فقہ کی کتاب میں اذان سے پہلے درود شریف کو منع کیا گیا, ناجائز کہا گیا, یہ کبھی بھی کوئی نہیں دکھا سکتا, کبھی بھی نہیں دکھا سکتا. تو اول اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی چیز کو ناجائز بولے نا تو دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ کسی چیز کو ناجائز کہے, اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سب اس مدنی پھول کو اپنے دل کے گلدستے میں سجا لیجئے کہ کسی چیز کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے, نہ کسی چیز کو شریعت میں ناجائز نہیں کہا گیا, یہ خود اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. ورنہ تو یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شک اذان سے پہلے درود شریف نہ ہی پڑھا ہو, ٹھیک ہے, نہیں پڑھا, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مائک میں اذان دی تھی؟ ہٹاؤ اس کو, کیوں اذان دیتے اس میں؟ اچھا مائک سے پہلے کس میں اذان دیتے تھے؟ مینارے پہ. اور حضرت بلال نے مینارے پر بھی اذان نہیں دی, مینارے تھے ہی نہیں, مینارے تو منارے, اصل لفظ منارہ, یہ منارے تو بعد میں ایجاد ہوئے ہیں. سبز گنبد شریف بھی صدیوں کے بعد بنایا گیا, اس وقت نہیں تھا, اس کو بھی تو باقی رکھا ہے نا. اور منارے بھی مسجد نبوی شریف کے کئی منارے ہیں, شروع میں کم تھے, اب تو بہت, ابھی تو حال ہی کچھ سال پہلے کچھ منارے ہمارے سامنے تعمیر ہوئے, سامنے آنے کے میں نے دیکھ کے ہوں, زیر تعمیر تھے وہ منارے, یہ بعد میں بنے, یہ کون سی حدیث سے ثابت تھے جو بنائے گئے؟ کہنے کے صحابہ کرام نے بنائے تھے, پہلے کنسٹرکشن کا یہ انداز ہی نہیں تھا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام نہیں کیا ان کا نہ کرنا ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکے گا, ورنہ تو یہ منارے مسجدوں سے ہٹانے پڑیں گے, کنسٹرکشن کی مسجدیں بدلنی پڑیں گی, کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ ان کے آقا اور ہم سب کے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مسجدوں پر منارے بنانے کا کہاں حکم دیا؟ اپنے روضہ پرانوار پر گنبد خضرا بنانے کا کہاں حکم دیا؟ یہ تو اب سبز گنبد ہے, پہلے تو سفید تھا, گنبد ابیض تھا, قبۃ الابیض. اور اس کے علاوہ یہ گنبد شریف جو ٹیکنیکلر بھی رہا ہے, اس میں مختلف رنگ بھی تھے, تو رنگ بدلتے رہے اس کے مختلف ادوار میں, اور اب جا کر سبز گنبد تو کوئی 100-150 سال ہوئے ہوں گے, 200 سال ہوئے ہوں گے, سبز رنگ اس کا ہو گیا. تو اب سبز ہم سبز کا اسی لیے احترام کرتے ہیں, سبز گنبد ہے. اگر کل کسی نے علماء نے اگر اس کا رنگ تبدیل کیا تو یہ بھی ممکن ہے, تو ہم پھر اس رنگ کی تعظیم کریں گے. تو نسبت, ہم لوگ تو نسبت کے غلام ہیں, نسبت کے پیچھے پیچھے. تو بہرحال یہ کہ اذان, اذان کے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے. اس کے ناجائز ہونے کے لیے کوئی مطلب, آپ شیطان کے وسوسے میں نہ آیا کر, شیطان وسوسے ڈالتا ہے یار. جب مائک پر اذان دی جا سکتی ہے جو حضرت بلال نے نہیں دی, تو درود شریف پڑھنے میں کیا پیٹ میں دکھتا ہے؟ اگر کوئی درد ہے پیٹ میں جس سے آپ کو آپ سے درود شریف نہیں پڑھا جاتا اور برداشت بھی نہیں ہوتا کہ کوئی کیوں پڑھے, آپ سوچو تو صحیح یار. شیطان لاہور پڑھ کے شیطان کو دفاع کرو کہ یہ شیطان بولتا درود شریف مت پڑھ تو دو پڑھوں گا, دو سے منع کرتا تو چار پڑھوں گا. مطلب مگر گل کو رضا کہ ہو جائے ادو مگر گل تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. میں وہ سنی ہوں زمین کا تیری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں لاشا بھی کہے گا السلام تو السلام, میرا لاشا بھی کہے گا السلام تو السلام. حشر میں زیر دیوائے ہم دیے عطار ہم, حشر میں زیر دیوائے ہم دیے عطار ہم, محبوبِ خدا سنتے سناتے جائیں گے. الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیك یا حبیب اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بہت سارے وہ پٹیاں چل رہی ہیں کہ ہم نے تصویریں صاف کر دی ہیں, تصویریں صاف کر دی ہیں, توبہ کر لی ہے. انشاءاللہ ان کی اگر مجھے پرنٹ مل گئی نا تو رات کو اپنے پڑھ کے دل خوش کریں گے انشاءاللہ, ان کا بھی دل خوش کریں گے اپنا بھی دل خوش کریں گے. اچھا یہ ابھی ایک نام میری وہ مجھے بولنے میں بھی دل نہیں کرتا یار, وہ نہیں جس نے ہمارے آقا کا نامہ مبارک پھاڑ دیا تھا, خط مبارک, جس بدبخت ایران کے بادشاہ نے پھر سرکار نے اس کی حکومت کے ٹکڑے کر دیے تھے, وہ اس کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے پٹی پر, پرویز. یہ نام مجھے بہت اس پہ نفرت اس نام سے, یہ میرے آقا کا وہ گستاخ تھا جس نے خط تک پھاڑ دیا تھا, تو یہ نام مجھے بالکل ہی پسند نہیں ہے. عربی نام بھی نہیں, فارسی نام ہے پرویز, یہ رکھتے ہیں نام لوگ رکھتے ہیں مرد. اب اس کے ساتھ محمد لکھا ہوا تھا, تو یار یہ اگر اس نے بھیجا تو پٹی چلانے والے کم از کم اتنا تو سمجھا کریں یار کہ یہ اس نام کے ساتھ محمد کی تو کوئی صورت ہی نہیں بنتی لکھنے کی, کہ نام ہی بدل دینا چاہیے, جس کا ہے وہ خود بدلے, یہ میرا مشورہ ہے. دیکھیں میں اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہتا, میں نے اپنی بھڑاس نکالی ہے کہ مجھے سرکار سے محبت ہے. اب سرکار سے جو بھی نفرت کرے, مطلب گستاخی کرے, بے ادبی کرے, مجھے اس سے بھی نفرت ہے. میں عشق کے ہاتھوں مجبور ہوں, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب جو میں نے یہ باتیں دی نا درود شریف اذان سے پہلے, تو وہ شاید شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ اس نے عقلی دلیلیں دیکھ کر سب کو گھما دیا, تو شیطان کو کہنا کہ یہ عقل مندوں کو عقلی دلیل دی جاتی ہے, بے وقوفوں کے سامنے عقل کی بات نہیں کی جا سکتی, مجبوری ہے. تو یہ عقل مندوں کو دلیل دی ہے عقلی, اور یہ عقلی دلیل میں نے نہیں دی, عقلی کے ساتھ ساتھ میں نے شرعی دلیل بھی دی ہے. وہ شرعی دلیل ہے وہی کہ کسی بات پر عدم جواز کی دلیل نہ ہونا یہ خود حکم دلیل جواز ہے, یعنی کسی چیز کے ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا یہ جائز ہونے کی دلیل ہے, یہ عین شرعی دلیل ہے, اور کوئی بھی عالم ہوگا اس کا انکار نہیں کرے گا, کبھی بھی انکار نہیں کرے گا, ورنہ مارا جائے گا. یہ سارے کام جتنے بھی ہزاروں کام ہو رہے ہیں اس وقت, یہ سب کے سب مطلب ہے کہ نئے ہیں. اب یہ ٹیلی فون پر یا ویڈیو پر یہ سوال کیا, یہ کون سا مطلب ہے کہ وہ حدیث سے ثابت ہے, یا ہمارا چینل کون سا حدیث سے ثابت ہے, ہزاروں چیزیں کہ جو حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. یہ مطلب ہمارے مطلب جتنی کتابوں بخاری شریف مسلم شریف اس کا پھٹ کر کے بولتے ہیں, بخاری کا حوالہ دو تو امام بخاری تو صحابی بھی نہیں تھے, تابعی بھی نہیں تھے, بہت بعد انہوں نے مرتب کی ہے. تو بخاری کا حوالہ مانگنا کیسا, کون سی حدیث میں بخاری کا حوالہ مانگو, تو اس لیے وہ سب مارے جائیں گے اگر یہ بولیں گے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى وعلى محمد. وہ درود شریف اذان سے پہلے پڑھنے کے تعلق سے ایک حدیث شریف میں آپ کو سنا دوں کہ جس سے امید وسوسے کاٹ ہو جائیے. وہ مطلقاً یعنی کہ سرات نہیں ہے درود شریف کی اس میں, لیکن وہ حدیث شریف عام ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اسلام میں کوئی نیا اچھا طریقہ رائج کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے, اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا, اور ان ساروں کا ثواب اس نئے اچھے طریقے جاری کرنے والے کو بھی ملے گا اور دونوں کے ثوابوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور ہاں یہ صحیح مسلم جلد یہ نماز کے احکام صفحہ نیچے سے 162 پر صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 341 پر یہ حدیث شریف موجود ہے. من سن فی الاسلام سنتا حسنا فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء. یعنی جس شخص نے مسلمانوں میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے یعنی جاری کرنے والے کے نامائے اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. الغرض جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے وہ بڑے ثواب کا حقدار ہے. تو بلا شبہ جس خوش نصیب نے اذان و اقامت سے قبل درود و سلام کا رواج ڈالا ہے وہ بھی ثواب جاریہ کے مستحق ہیں. قیامت تک جو مسلمان اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا اور جاری کرنے والے کو بھی ملتا رہے گا اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ حدیث پاک میں ہے کلو بدعتین دلالتوں و کلو دلالتین فی النار, یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جنت میں لے جانے والی ہے. معاذ اللہ, پھر سے میں ترجمہ کر دیتا ہوں, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ مشکا شریف صفحہ 30 پر یہ حدیث ہے. اس حدیث شریف کا کیا معنی ہے کہ جب یہ نئی درود شریف تو نیا کام ہے اذان سے پہلے پڑھنا تو یہ بدعت ہوئی اور معاذ اللہ یہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک حق ہے. یہاں بدعت سے مراد بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے اور یقیناً ہر وہ بدعت بری ہے جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو. چنانچہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اشیعت اللمعات جلد اول صفحہ 125 پر فرماتے ہیں جو بدعت کے اصول اور قواعد سنت کے موافق اور اس کے مطابق قیاس کی ہوئی ہے یعنی شریعت و سنت سے نہیں ٹکراتی اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں, اور جو اس کے خلاف ہو وہ بدعت گمراہی کہلاتی ہے. تو درود شریف پڑھنا اذان سے پہلے وہ یقیناً گمراہی نہیں ہے. اس کو معاذ اللہ گمراہی کہنا تو گمراہی ہو سکتا ہے, مگر درود شریف کا اذان سے پہلے منع کرنا اور اس کو بدعت کہنا گمراہی کہنا یہ گمراہی نہیں ہے. ہاں واجب میں نہیں ہے, کوئی درود شریف نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, پڑھے تو ثواب ہے, اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ